महाभारत विराट पर्व एक सप्तति तमोध्याय। विराट को अन्य पांडवों का भी परिचय प्राप्त होना तथा विराट के द्वारा युधिष्ठिर को राज्य समर्पण करके अर्जुन के साथ उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव करना। विराट उवाच यद्येष राजा कौरव्य कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः कतमोऽस्यार्जुनो भ्राता भीमश्च कतमो बली नकुलः सहदेवो वा द्रौपदी वा यशस्विनी यदा दूतजिता पार्था न प्राज्ञायन्त ते क्वचि। विराट ने पूछा यदि ये कुरुकुल के रत्न कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर हैं तो इनमें कौन इनके भाई अर्जुन है, कौन महाबली भीम है, नकुल सहदेव तथा यशस्विनी द्रौपदी कौन है। जब से कुंती पुत्र जुए में हार गए तब से उनका कहीं भी पता नहीं लगा। अर्जुन वाच या एस बल्लवो ब्रूते सुदस्तव नराधिप एस भीमो महाराज भीम वेग पराक्रम। अर्जुन बोले महाराज ये जो बल्लव नामधारी आपके रसोइये हैं यही भयंकर वेग और पराक्रम वाले भीमसेन है। एस क्रोध अवसान हत्वा पर्वते गंधमादरे सौगंधिकार दिव्यारे कृष्णार्थे समुपाहरत गंधर्व एस वही हंता कीचकानां दुरात्मनां व्याघ्रान वृक्षान वराहाश्च हतवान श्रीपुरे तव। एक गंधमादन पर्वत पर क्रोधवश नाम वाले राक्षसों को मारकर द्रौपदी के लिए दिव्य सौगंधिक कमल ले आए थे। दुरात्मा कीचकों का संहार करने वाले गंधर्व भी ये ही हैं। इन्होंने ही आपके अंतःपुर में अनेक व्याघ्रों भालुओं और वराहों का वध किया है। हिडम्बं च बकं चैव किरमीरं च जटासुरं हत्वा निष्कंटकं चक्रे अरण्यं सर्वतः सुखम्। इन्होंने हिडम्ब बकासुर किरमीर और जटासुर को मारकर वन को सर्वथा निष्कंटक और सुखमय बनाया था। यस्यासीदस्वबन्धस्ते नकुलोऽयं परम तपः गोसंख्य सहदेवश्च माद्री पुत्रो महारथौ सिंगार वेशाभरणौ रूपवन्तौ यशस्विनौ महारथ सहस्राणां समर्थौ भरतर्षभौ। और ये शत्रुओं को संताप देने वाले नकुल जो अब तक आपके यहाँ अश्वशाला के प्रबंधक रहे हैं और ये सहदेव हैं जो गौओं की संभाल करते आए हैं, ये दोनों हमारी माता माद्री के पुत्र एवं महारथी वीर हैं। उत्तम श्रृंगार सुंदर वेश और आभूषणों से सुशोभित ये दोनों भाई बड़े ही रूपवान और यशस्वी हैं। भरत वंशियों में श्रेष्ठ ये नकुल सहदेव युद्ध में सहस्रों महारथियों का सामना करने में समर्थ हैं। एषा पद्मपला साक्षी सुमध्याचारुहासिनी शैरंध्री द्रौपदी राजन यस्यार्थे किचकाहता। राजन यह विकसित कमल दल के समान विशाल नेत्र सुंदर कटी प्रदेश और मनोहर मुस्कान वाली शैरंध्री ही महारानी द्रौपदी है जिसके धर्म की रक्षा के लिए कीचकों का वध किया गया। अर्जुनो हम महाराज व्यक्तम ते श्रोत्रमागत भीमादवराज पार्थो यमाभ्याम चापि पूर्वज। महाराज मैं ही अर्जुन हूँ, अवश्य मेरा नाम भी आपके कानों में पड़ा होगा। मैं कुंती देवी का पुत्र हूँ, भीमसेन से छोटा और नकुल सहदेव से बड़ा हूँ। उसितास्मो महाराज सुखम तव निवेशने अज्ञातवास मुसिता गर्भवास इव प्रजा। राजन हम लोगों ने बड़े सुख से आपके महल में अज्ञातवास का समय बिताया है, जैसे संतान गर्भवास में रही हो उसी प्रकार हम भी यहाँ अज्ञातवास में रहे हैं। वै सम्पानुवाच यदार्जुनेन ते वीरा कथिता पंच पांडवा तदार्जुनस्य वैराटी कथयामास विक्रमम्। वह सम्पान जी कहते हैं, राजन जब अर्जुन ने पांचों पांडव वीरों का परिचय दे दिया तब विराट कुमार उत्तर ने अर्जुन का पराक्रम बताया। पुनरेव चतान पार्थान दर्शयामास चोत्तर, साथ ही उन्होंने पांचों पांडवों का एक एक करके पुनः राजा को परिचय दिया। उत्तर उवाच या एष जाम्बू नद शुद्ध गौर तनुर्महासिंह इव प्रविद्ध प्रचंड घोर पृथुदीर्घ नेत्र साम्राज्यताक्ष कुरुराज एष। उत्तर बोले, पिताजी विशुद्ध जाम्बुनद नामक सुवर्ण के समान जिनका गौर शरीर है, जो सबसे बड़े और सिंह के समान हृष्ट पुष्ट हैं, जिनकी नाक लंबी और बड़े बड़े नेत्र कुछ लालिमा लिए कानों तक फैले हुए हैं, ये ही कुरुकुल नरेश महाराज युधिष्ठिर हैं। अयम पुनर्मत्त गजेन्द्र का भी प्रदप्त चापी कर शुद्ध गौर ृत्वायतांसो गुरुदीर्घबाहु वृकोदर पश्यत पश्यत इदम्। और ये जो मतवाले गजराज की भांति मस्तानी चाल से चलने वाले हैं, तपाए हुए सुवर्ण के समान जिनका विशुद्ध गौर शरीर है, जिनके कंधे मोटे और चौड़े हैं तथा भुजाएं बड़ी बड़ी और भारी है, ये ही भीमसेन है, इन्हें अच्छी तरह देखिए। यस्त्वेव पार्श्वेश महाधनुष्मान श्यामो युवावरण यूथपोपमः सिंहोन्नतांसो गजराजगामी पद्मायताक्षोर्जुन एष वीर। इनके बगल में जो ये महान धनुर्धर श्याम वर्ण के तरुण वीर विराज रहे हैं, जो युद्धपति गजराज के समान शोभा पाते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान ऊंचे और चाल मतवाले हाथी के समान मस्तानी है, यही कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले वीरवर अर्जुन है। राज्ञ समीपे पुरुषोत्तमौ तु यवाविमौ बेष्ट महेन्द्र कल्पौ मनुष्य लोके सकले समौ से ययो न रूपेण बले न शीले। महाराज युधिष्ठिर के समीप बैठे हुए वे इंद्र और उपेंद्र के समान दोनों नरश्रेष्ठ माद्री के जुड़वे पुत्र नकुल सहदेव हैं। संपूर्ण मानव जगत में इनके रूप बल और शील की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आभ्याम तु पार्श्वे कनकोत्तमांगी जैसा प्रभा मूर्तिमती गौरी नीलोत्पलाभा सुरदेवतेव कृष्णाचिता मूर्तिमती लक्ष्मी। इन दोनों के बगल में यह जो तेजस्विनी देवी मूर्तिमती गौरी के समान खड़ी है, जिनके उत्तम अंगों से सुनहरी छटा छिटक रही है, जिनकी कांति नील कमल की आभा को लज्जित कर रही है तथा जो देवताओं की भी देवी और साकार रूप में प्रकट हुई लक्ष्मी के समान शोभा पा रही है, ये ही द्रुपद कुमारी महारानी कृष्णा है। वै सम्पान वाच एवं निवेद्यतान पार्थान पांडवान पंचभूपते ततोर्जुनस्य वैराटी कथयामास विक्रमम्। वै सम्पान जी कहते हैं, राजन इस प्रकार उन पांचों कुंती पुत्र पांडवों का राजा को परिचय देकर विराट कुमार ने अर्जुन का पराक्रम बताना प्रारंभ किया। उत्तर उवाच अयम स द्विषताम हंता मृगाणामीव केसरी अचरद्रथ वृंदेशो निघ्नस्तास्तान बरान रथान। उत्तर ने कहा, पिताजी ये ही वे देव पुत्र हैं जो शत्रुओं का उसी प्रकार वध करते हैं जैसे सिंह मृगों का। ये ही कौरव रथारोहियों की सेना में उन सब श्रेष्ठ महारथियों को घायल करते हुए निर्भय विचर रहे थे। अनेन विद्धो मातंगो महानेकेशुण हतः सुवर्ण कक्ष संग्रामे दत्याम दंताभ्याम गमन महिम। युद्ध में इनके एक ही बाण से घायल होकर विकर्ण का विशाल गजराज, जो सोने की साकल से सुशोभित था, धरती पर दोनों दांत टेक कर मर गया। अनेन विजिता गावो जिताश्च कुरवो युधि अस्य शंख प्रणादेन कर्णौ मे बद्री कृतौ। इन्होंने ही गौवों को जीता और युद्ध में कौरवों को पराजित किया है। इनके शंख की गंभीर ध्वनि सुनकर मेरे तो कान बहरे हो गए थे। वै सम्पान वाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा मत्स्य राज प्रतापवान उत्तरं प्रत्युवायेदम् अभिपन्नो युधिष्ठिरे प्रसादनं पांडवस्य प्राप्त कालं हिरोचते उत्तरां च प्रयच्छामि पार्थाय यदि मन्यसे। वह सम्पान जी कहते हैं, राजन उत्तर की यह बात सुनकर प्रतापी मत्स्य नरेश जो युधिष्ठिर के अपराधी थे अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, बेटा यह पांडवों को प्रसन्न करने का समय आया है, मेरी ऐसी ही रुचि है, यदि तुम्हारी राय हो तो मैं कुमारी उत्तरा का विवाह कुंती पुत्र अर्जुन से कर दूं। उत्तर उवाच आर्या पूज्याश्च मान्याश्च प्राप्त कालम च मे मतम पूज्यन्ताम् पूजनार्हाश्च महाभागाश्च पांडवाः। उत्तर ने कहा, पिताजी पांडव लोग महान सौभाग्यशाली हैं, वे सर्वथा श्रेष्ठ पूजनीय और सम्मान के योग्य हैं, मेरी समझ में इनके सत्कार का हमें अवसर भी मिल गया है, अतः इन पूजने योग्य पांडवों का आप अवश्य पूजन करें। विराट उवाच अहम खल्वपि संग्रामे शत्रूणां वशमागतः मोक्षितो भीमसेनेन गावश्चापि जिता तथा। विराट बोले, बेटा मैं भी त्रिगर्तों के साथ होने वाले संग्राम में शत्रुओं के वशीभूत हो गया था, किंतु भीमसेन ने मुझे छुड़ाया और हमारी सब गांवों को भी जीता। एतेषां बाहुवीर्येण अस्माकं विजयो मृधे एवं सर्वे सहामात्याः कुंती पुत्रं युधिष्ठिरं प्रसादयामो भद्रं तेषानुजं पांडवर्षभम्। इन पांडवों के ही बाहुबल से संग्राम में हमारी विजय हुई है, इसलिए बस तुम्हारा भला हो, तुम हम सब लोग मंत्रियों सहित चलकर पांडव श्रेष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर को उनके छोटे भाइयों सहित प्रसन्न करें। यदस्माभिरजनाद्भि किंचिदुक्तो नराधिप क्षन्तमर्हति तत्सर्व धर्मात्मा हेश पांडव। हमने अनजाने में उनके प्रति जो कुछ अनुचित वचन कहा है वह सब ये धर्मात्मा पांडवपुत्र महाराज युधिष्ठिर क्षमा करे। वै सम्पान वाच ततो विराट परमाभितुष्ट समेत्य राजा समयं चकार राज्यं च सर्वं विससर्ज तस्मै सदण्डकोशं सपुरं महात्मा। पांडवाश्च ततः सर्वान् मत्स्य राज प्रतापवान् धनंजयं पुरस्कृत्य दिष्टादिष्टे चाब्रवीत। वै सम्पान जी कहते हैं, राजन तदनंतर राजा विराट ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र से मिलकर कुछ विचार किया, फिर उन महामना ने दंड कोष और नगर आदि सहित संपूर्ण राज्य युधिष्ठिर को समर्पित कर दिया। फिर प्रतापी मत्स्यराज अर्जुन को आगे रखकर सब पांडवों से मिले और यह कहने लगे कि हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप लोगों का दर्शन हुआ। समुपाघ्राय मूर्धानं संश्लिष्य च पुनः पुनः युधिष्ठिरं च भीमं च माद्रीपुत्रौ च पांडवौ। फिर उन्होंने युधिष्ठिर भीम अर्जुन तथा नकुल सहदेव का बार बार मस्तक सूंघा और सबको हृदय से लगाया। नात्रिव्यदर्शने तेषां विराटो वाहिनीपतिः सप्रियमाणो राजानं युधिष्ठिरं अथा ब्रवीत। सेनाओं के स्वामी राजा विराट पांडवों को देख देख कर तृप्त नहीं होते थे, वे प्रेम पूर्वक राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, दृष्ट्या भवन्तं संप्राप्ता सर्वे कुशलिनो वनात् दृष्ट्या संपालितं कृत्स्नम् अज्ञातं वै दुरात्मभिः। बड़े सौभाग्य की बात है जो आप सब लोग वन से कुशल पूर्वक लौट आए, दुरात्मा कौरवों से अज्ञात रहकर आपने यह कष्ट साध्य अज्ञातवास का नियम पूरा कर लिया, यह भी बड़े आनंद की बात है। इदं च राज्यं पार्थाय यच्चान्यदपि किंचन प्रतिगृह्णन्तु तत्सर्वं पांडवा अभिशंकया। मेरा यह राज्य कुंती पुत्र को समर्पित है, इसके सिवा और भी जो कुछ मेरे पास है वह सब पांडव लोग बिना किसी संकोच के ग्रहण करें। उत्तराम प्रतिगृह्णातु सव्यसाचे धनंजय अयम ह्योपयको भरता तस्या पुरुष सत्तमः। सव्यसाची धनंजय, मेरी कन्या उत्तरा को पत्नी रूप में स्वीकार करे, ये नरश्रेष्ठ उसके लिए सर्वथा योग्य पति है। एव मुक्तो धर्मराज पार्थमैक्षत धनंजयम् इक्षितश्चार्जुनो भ्रात्रा मत्स्यम वचनम अब्रवीत। प्रतिगृह्णाम्यहं राजन् स्नुषां दुहितरं तव युक्तश्चावांसि संबंधो मत्स्य भारतयोरपि। राजा विराट के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कुंती नंदन अर्जुन की ओर देखा। भाई के देखने पर अर्जुन ने मत्स्यराज से इस प्रकार कहा, राजन मैं आपकी पुत्री को अपने पुत्र वधु के रूप में स्वीकार करता हूँ। मत्स्य और भरतवंश का यह संबंध सर्वथा उचित है। इति श्री महाभारते विराट परमणि वैवाहिक परमणि उत्तरा विवाह प्रस्तावे एकसप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में उत्तरा विवाह प्रस्ताव विषयक 71वां अध्याय पूरा हुआ।